Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Dookoła ściany i tak gorąco rzekę. Pobiegnij tam do niej, szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty. Chwytam wiadro, więc w dłonie biegnę co tchu i widzę tam co. A płoną oczy i schronie bawi się tłum, par chyba ze sto. Sołtys swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał mieć. Szkoda czasu, bo stąd to łaponie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty. Chwytam wiadro, więc w dłonie biegnę co tchu i widzę tam co. Płoną oczy i schronie bawi się tłum, par chyba ze sto. Sołtys swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał wieś. Dobry wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc wita Hirek Wrona. I dzisiaj będzie troszkę przekornie, bo po pierwsze będzie czarna muzyka, ale w wykonaniu tylko i wyłącznie białych. W dodatku prawie wszystko po polsku, bo gdzieś tam może jakieś angielskie dźwięki się znajdą, ale będą to wszystko polscy artyści. Dlaczego dzisiaj taka koncepcja? Ano dlatego, że mamy 3 maja. To jest nasze święto narodowe i pomyślałem, że fajnie jest w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja pokazać artystów, dorobek polskich artystów, którego się naprawdę nie musimy wcale wstydzić. Zbigniew Wrąbel i Janusz Szrom. Płyta znakomita z 2012 roku, zatytułowana Śpiewnik, jeszcze do niej dziś wrócimy. A teraz wykonawca, który sławny jest do dziś, nie tylko w Polsce. Du, du, du, du. Niewiarygodne, że ta płyta ma już 47 lat. brzmi znakomicie w dalszym ciągu, chociaż tak naprawdę została wydana w wersji monofonicznej w 1967 roku. Bossa Nova i nowi singers. Bernard Kafka, Ewa Wanat, Janusz Mych i Waldemar Parzyński. To wszystko śpiew. Oprócz tego Bernard Kafka i Ewa Wanat na skrzypcach grali, a Janusz Mych na flecie, natomiast Waldemar Parzyński na perkusji. Ale towarzyszył im kwartet znakomitych muzyków. Adam Matyszkowicz na fortepianie, Janusz Kozłowski na kontrabasie, Janusz Sidorenko na gitarze i świetny, mój ulubiony polski perkusista, przeszkadzajkarz i jeszcze jak go zwał, tak zwał, w każdym razie znakomicie grając na instrumentach perkusyjnych, czyli Jurek Barc. Gdy ruszyć chcę, już nie znam. gdzie zupełnie inna ja sprzed lat. Myślałam, że już wiem. Zastanawiam się, fajne to musiało być trio, kiedy spotykali się i rozmawiali o tej płycie Ania Jopek, Pat Metyny i Marcin Kedryński, nasz trójkowy kolega, bo Marcin i Pat Metyny są producentami tej płyty, jednej z moich ulubionych polskich płyt wszechczasów, Upojenie, album z 2002 roku. Cudowna forma Anny Marii Jopek, znakomicie gra Pat Metheny, to wszystko współgra ze sobą, fantastyczne kompozycje. No, w ogóle brakuje mi komplementów i przymiotników, żeby określić ten album. Bardzo go lubię i bardzo chętnie do niego wracam. Tak samo jak wracam do płyty, której fragmentu dziś już posłuchaliśmy, Śpiewnika, Janusz Szrom i Zbigniew Wrąbel. Nie wie nikt, bo tego

drzewa głaszcze, hej. Prawda, że bardzo fajnie? Tak, bo to znakomita płyta, ona troszkę gdzieś minęła nas obok. Cieszę się, że również moi koledzy trójkowi zwracali uwagę na ten album Śpiewnik. Zbigniew Wrąbel i Janusz Szrom. Zresztą Zbigniew Wrąbel wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj przy Myśliwieckiej 357 w naszej trójce i był to świetny koncert, bo to artysta wyjątkowy. Polecam Państwu ten album, polecam sięgnąć po te klasyki polskiej muzyki i piosenki, i tej rockowej, i jazzowej, i każdej innej, bo Zbigniew Wrąbel zmierzył się z nimi i zrobił to w sposób absolutnie perfekcyjny. To teraz czas na podróże po świecie, bo artysta mieszka teraz w Polsce, przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a napisał jeden utwór o Manhattanie, natomiast drugi o paryskim groove. Bardzo przyjemna płyta, która wzbudziła bardzo wiele emocji ze względu na to, że wykorzystano na niej już nagrane jeszcze w latach 80. partie różnych instrumentów. Część skrzypiec Michał Urbaniak dograł na nowo, ale to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu tej płyty nagranej w hołdzie Milesowi Davisowi słucha się od początku do końca fantastycznie. Miles of Blue, Michał Urbaniak, płyta wydana w 2009 roku. Bardzo Państwu polecam oraz polecam również te albumy, które były wydane w Stanach Zjednoczonych, z których pochodzą te kompozycje oryginalnie jeszcze w latach 80. Thank you. Jest wielu cudownych polskich pianistów jazzowych. Począwszy od Włodka Pawlika, który dostał nagrodę Grammy, poprzez, nie wiem, Artura Dutkiewicza, Włodzimierza Gulkowskiego, Bogdana Hołownię, świętej pamięci Sławka Kulpowicza, czy też Leszka Możdżera. Nikt nie jest w stanie podważyć talentu Piotra Orzechowskiego.